کله کله د رښتو لحاظ کړی دی دا الله دا الله د رسول لحاظ نه کړي نو البته دا رښتا ګره تعالی بیا فائدې نشي ورکړي نن خطب قربان ځان قربانې مال قربانې کله شیطانانو باندې کله په نور بلاګانو باندې نن خدای خپل رښتې د پاره دا کوي خدای قیامت پر اول شړون کی تا دردار شي دا رښتا باندې کوي کاکا نشه شي کاکا ما کښته ملای خوب کیس دی کاکا به ځان لا منډه وای غواره به ځان لا منډه الکه د کاکا والی رښتې دی رښتا دا یو دینی رښتا دی او تاسو وای په ایمان باندې چې نن زمون زور کوي بل ته مونږه غیلا زور ورکړل دي کمیلا دا دنیوي تعلقات له فلان سره میږي تعلق دی نو له هغه کله مونږونه دا غره پر قربان کله درو جون ځان کې هم کی او دا نور خلا پرې دا د دنیوي مالونو چې دا په ورځوي دي کاند ته پته به دي ګرټونه وای تاسو به نه راټولې ملایکو ته تخته جوړې هغه سره پاره ای په نو چې په زمونږ یو کې او دا په پښتو تاسو دا تخته به نه جوړې کی ګرمي جو فرق دا سړې په تور برابرې یاد کړی چا به هم راز باب کټ پشي د دوی نه هغه رښتې کوم رښتې الاتی کانت بینهم فی دنیا چې دنیا کې د دې کوم رښتې وی دی او بل سره هر څه رښتې چې وخت ختم د یو بل دشمنان وو ګرځي یو بل ته ستر کیږي چې دا تا بل وې دا تا دواړه راځي خدای پاک دلته وی دی انسان وقال الذين فتقوا وقفوا يحق كسان تبعوا چې دای رسل ته د نور خلقو د دغه غلط خلقو په سیده روانو دغه غلط دغه په سیده روانو نه دی وای لو کاش ان لنا کرتن چې وی زمونږ پارا کرتن واپس دل یو زلی رجعت یو زل واپس دنیا ته تلل کاش فنتبا منهم من بغي زاري کړو ته توینا کما تبرعو منا دکن سنج دای زمونږ جدا ننه منګ په تاسې میدان باندې چې ضرورت دی په دې میدان باندې مون پرې خو دو نو مون غوم تک سې دی ته تا لته بوله او کو کار چې بیا تل بیا راتلی شي اخ ایمان بن غیب دی اپان صاحبو دې د بیرشت کذا دې کا د کسنګ چې دا مثلا شو چې خپل میس کې بدوی تا د وې زارې دا منظر کو خولې شي کذا دې کا د کسنګ چې خپل میس کې د وې زارې دا منظر وې دو یریهم او بخی دې تعالی والله تعالی اعمالهم هغه بد اعمال چې دې کوم کړی دي دیکم کړی دي حسرات علیهم معنا فیتحسرون لما عملوا حسرات علیهم دایب تحسر گئی افسوسونه بکئی چې موږ دا مال غولی کړی دي یوم دای څه کړی یوم انا داشوا چې دای دا بد اعمال کوم کړی دي او الله ورته داو خی نو دای بد هغه ټین کې تحسر کوي دا خپل لا سنا دا به بالکل داسې نوړي وګره شی په لاس نه راځي خبر د مزنون دی وینم یریهم الله او خیدیت الله تبارک وتعالى اعمالهم اغه اعمال چې دی پریخي دي اعمالهم را حسنات چې دی خلقو کوم پریخي دي دا ورته الله کوئی چور دادی نه نکړي دادی نه نکړي دادی نه نکړي نو حسرات معنا فیندمون علی تزیعها دایبه بیا په دې وخت کې به مان تیار اړي په ځای کول دي چې دا د ایمان مال چې دا ایمان مال دی نه هر څه دا څنګه چې دی ما دا مسول نه کړو ما دا نور اعمال ولې نه کړو نو دغه اعمالو په پرې خوږو باندې باندې افسوس نه چې ما دا اعمالو نه دي پرې درې نه کړو یریهم الله او بخی الله تبارک وتعالى دوی ته اعمالهم هغه اعمال دنیوي دنیا کې دي اعمالو چې دای بندګی دي چا کوله د دې خو بوتانو کوله او دا بوتانه د الله سره یو ځای کړی په خدای توب کې خو په دې امید باندې اي يقربهم الى الله زلفا چې دا بوتان باد دا عبادت کوونکی الله ته نږدې شي په دې بنیاد باندې دنیا کې دا بندګي کړې و نه چې فلما عذبوا چې کله دوی ته عذاب ورکړل شي علا ما کارا يرجون خو په هغه اعمالو چې د دې امید د دې خبرې وو چې موږ له په دې کې الله ثواب او اجر راکړي تحسروا دې وخت کې به حسرت وکړي او دا رنګ خپل ماندیا وروړي قدرې ترجمې شو او عام ترجمه خو تاسو وایي چې وبخې دې ته اعمال دوی الله تعالی حسرات چې دوی به افسوسونه وي دې د پاره به خپل ماندیا نه وي علیه دې د پاره د اعمال د حسرات خو لنډ ترجمه کړو خو دا دې مو ترجمه جهنم نه وځي په دې شي وما هم بخارجین من النار نه به دې وته کې د دوزخ دوزخ نه بیا شو دې کافر چې دوزخ ته لاړ بیا دې دا تم کټ کې چې کني دې دوزخ نه بیا ځي ته سماواته پتا کی سره په دې دا کورو دا اسمانونو د سمو کې او په لاکې نه لري ونه هاري پرلا په دې راځو د شپې او یا په دې کې په دې کې په دې کې هغه به ځاګړو ته دې په بهاري کې وګي دمایان فاو ناس فاغ سيزونو سره چې هغه نفر کوي چاته خلقو ته وما انزل الله اچ ورې الله تعالی من السماء دورې جنا مې ماینو بو فاحيا به الارض جن دې کې الله په دې سرزمکا بعد موته حفظ تو چې دود دې زمکنا وبث فیها فارکڑی دی اللہ پدیز مکہ کے من کل دابتن ہر قسم حرکت کو ان کی و تصریف ریا اور دارنگی پدی اڑولو راڑولو دا ہوا گانو کی کل یو طرف نا کل بلنا وصحاب وریز المسقری چاہا معلق دا پمیز دا اسمان و دزمکی کے لآیات خام خادلین دا وحدانیت دا اللہ تعالی دی لقوم دا قوم دا پاریا قلون چا عقل لری ومن الناس اور بعض خلق من حق سلطیت تخذ من دون اللہ چی دینی سی ما سوا دا اللہ نا اندازہ خدایان یعنی بندگی کی ما سوا دا اللہ نا دنور خدایانو یحبونہم دی محبت کی اور عظمت کی دی چا دا خدایانو کا حب اللہ لکہ سنگ چا مومنان مینہ کی دی چا سرد اللہ سرا والذین آمنو حق کسان چا غی ایمان روڑے دی پا اللہ تبارک و تعالی باندے اشد و زیاد قوی اور مضبوط تی حبن دی جہت دی مینہ کولو دی اللہ دا اللہ سر زکر کافران پا باز محقوق کی خفل خدایان پی دی مومنین پی دی ولو یر الذین ظلمو اور کچر تلی دل حق کسانو چاہ ظالمان دی ظلم کرے دے تخبرو زانونو سرا ایز یراون العذاب آقو پکم وقی چدی عذاب پستر گوینی نو تدی بے یقین راشی پدی خبر باندی ان القوت للہ جمعی چی قوت دول اللہ دے وان اللہ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخ عذاب والا دے اس تبر را اللذین آپ آقا کچ بیزار بشیا کسانو تبعو کی دنیا کی داغی من نکڑی شوی وا شیطانان یا نور من اللذین آدھا حق کسان نا اتبعو چا غی دی پسی رات لل وراؤل عذاب دی بوگین عذاب و تقطع تو کٹ بشی بهم نمیست دوین آل اسباب دا غرشتی وقال اللذین آبا یا کسان اتبعو چا تابداری کری وا یعنی نور پسی روانو لو ان لنا کاش کوی زمان دا پار کررتن یوزل بیا دنیا تتلل فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ نَمُنْغَ وَيَزَارَشُو دُوِينَا كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا لَكَ لَمْ جِدَي زَمُنْغَ وَيَزَارَشُو كَذَلِكَ هُمْ دَارَنگِ لَكَ سَنگ چ اللہ دوی تدا عذاب خیریہم و بخیدیت اللہ تعالی اعمالهم حق عملون دوی حسرات علیہم چ دی بحسرت کو ان کی پاگی باندھی پیمانتیا برون کی پائے باندھی چ دا مال منگل کول یریہم و بخیدیت اللہ تعالی اعمالهم پر خودل دنے کو اعمالو حسرات علیہم پدی حالت کی چدی بن سکی حسرت کی پاغی باندے وما ہم بخارجین نبی دی وطن کی من النار دخور انہم انما یعمرکم بالسود والفحشا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون چکم کسانو په دنیا کې د بی دین خلکو تابعداری کړې و د قیامت پر ورځ باندې هغه د خپل انجام معلوم شو سنسونه کول چې هاي موږ په دنیا کې ولې د داسې کسانو تابعداری کولا لیکن د دغې حسرتونو او د افسوسونو بیا سو فائدہ دی کسانو تا نہ حاصلی دا ددی بیان مخکی وشو پدی آیتونو کی هم دغسی مضمون اللہ تبارک و تعالی بیانی چی پا دنیا کی لکا سنگ چستاسو دغم شران ستاسو دا پارا نقصان رسون کیو یو بل ستاسو دشمن دے چی غم تاستا دا نقصان رسولو یو یو موقع هم ضائع کینا کوشش د دې خبرې کړي چې زما ډلا سیواشي زکاغه پخپلا جهنمی او دوزخی دی کوشش د دې خبرې کړي چې د دې بنو آدم او د انسانانو نه هم یو لوی ډله ځان سره جهنم او دوزخ ته بوزي دغه دې شیطان کو معلومه خبره ده چې دا دوزخی او جهنمی دی لیکن دی مخلوق باندې هغه محنت کوي کوششونه کوي مختلف قسم وسوسې دی ته اچي او مقصد دا وی چې دا ټول خلق ما سره دوزخ ته لاړ شي او زه یوازې دوزخ ته لاړ نشم د برائے او د بے حیائی کارونو حکم دے انسان تا کئی دا انسان پا شرک کے مبتلا کئی دا غلط و غلط و عقائد و حکم دے انسانانو تا دا شیطان کئی اور دا ورتوائی چی تاسو دا سے خبری کوئے چی دا من سے نظریہ دا یا من کو میں خبری کو نو دا خبرو حکم اللہ تبارک و تعالی من تا کڑے دے او پدی خبرو کی دا اللہ تبارک و تعالی رضا شیطان محنت داوی چې غلطی عقیدی غلط کارونا او غلطی ویناگانی د دې وسوسې د انسان په ځل کې چي او بیا ورته د دې هم وسوسه چي چې خلکو ته تاسو دا وایي چې د دې خبرو حکم الله تبارک وتعالى مونږ ته کړی دی او الله په دې باندې راضي کیږي. دې هدف وردا شیطان په انسان باندې محنت کوي. الله تبارک وتعالى هم د دې دا خبر را نقل کړي واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليه آبانا. کلهم چې د دوی نه داسې د بے حیائی کارونه وشي، بد اخلاقی تی وشي او گناهونه تی نه وشي، نو دوی دا خبره کوي چې زمونږه مشرانو هم دغه طریقې کولې، دا کارونه کول، موږ هم دا کارونه کوو خو دې نه رست وي. والله امرنا بها. بیا دا خبره کوي چې د دې خبرو او د دې عقایدو حکم الله تبارک وتعالى مونږ ته کړی دی اور الله تبارک وتعالى په دې باندې راضی دی. الله پہ رد گئی چې قل ان الله لا یامرکم بالفحشاء، چرته هم الله د غلط عقیدو د غلط اخلاقو اور د بے حیائی د کارونو د دې حکم نه کوي، بلکې اتقولون علی الله ما لا تعلمون. تاسو په الله داسې خبرې تړئ چې تاسو د دین واقف نه اور خبردار نه. غرض دا دی چې په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د دې حکم کوي چې تاسو د شیطان د پیروي نه ځان بچ کړئ. شیطان به تاسو ته وسوسې مختلفې اچوي او تاسو عقیدې به داسې جوړوي چې دا د الله د طرف نه دي اور په دې باندې الله تبارک وتعالى راضي کیږي. د شیطان نه تاسو ځان بچ کړئ، ځکه شیطان خو دې د پاره د خلک بلی دې طرف ته چې دا د ډله جوړ شي او د سره بیا دوی جهنم اور دوزخ ته لاړ شي. د دې بیان الله تبارک وتعالى په دې آیتونو کې کوي. د شیطان کار څه دی؟ دا خو تاسو ته معلومه ده چې شیطان محنت د دې خبرې کوي چې دا سیزونه حلال وګڼا، دا سیزونه حرام وګڼا. چې کم شریعت کې حلال وي نو وسوسې د دې اچي چې دا حرام وګڼا، اور کم سیزونه چې شریعت په موږ باندې حرام کړی دي د دې محنت دا وي چې دا سیزونه تاسو حلال وګڼا. دې مکمل د الله تبارک وتعالى د حکم خلاف دا انسانان په دغه اعمالو باندې آماده کوي. دا تاسو ته معلومه ده چې د حلال او د حرام و حق دا صرف اور صرف الله ته دی، مخلوق ته دا حق نشته چې یو شی د خپل رائے باندې حلال کی یا په خپل رائے باندې دا حرام کی. د تحریم اور د تحلیل، یو شی حرامول یو شی حلالول، د دې حق صرف اور صرف چاته حاصل لے؟ الله تبارک وتعالى ته حاصل لے. الله و یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. او مسلمانانو، کم سیزونه چې ما تاسو د پاره حلال کړی دي دغه حلال سیزونه تاسو په خپل ځان باندې محراموئ. د دې اجازه تاسو ته نشته. بذات خود الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه السلام ته فرمایي یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك. یو موقع باندې پیغمبر علیه السلام جبین یا بلی او شی په ځان باندې حرام کړو، نو الله تبارک وتعالى پیغمبر ته دا وایي چې ته ولې دا سیزونه په ځان باندې حرامای، دا خو الله ستا لپاره حلال کړی دي. نو غرض مې دا دی چې د یو شی د حرام والی او د حلال والی اختیار انسان ته نه دی حاصل. که یو شی حرام کړی دی هم الله حرام کړی دی، که یو شی حلال کړی دی هم الله حلال کړی دی، اور الله تبارک وتعالى د دې اختیارات انسان ته دی. شیطان مونږ باندې محنت کوي، هغه وایي چې تاسو دا سیزونه سره داسې معامله وکړئ، دې سیزونه سره داسې معامله وکړئ، هغه ځان له ډله جوړوي. که تاسو سوچو کې ډېر سیزونه داسې دي چې شریعت هغه حلال کړی دي، خو موږ هغې سره خو یا معامله دا حرام کوو اور یا په عقیده زمونږ حرام جوړه ده. بعضې نادانان مسلمانان یو حلال شی باندې عقیده د حرام جوړ کړي، حلال شی ته حرام وي. ګوره دا څومره عظیمه ګناه ده. په دې باندې انسان د خپل مسلک مذهب نه وځي بل طرف ته کیږي. خا کله په قسمونو کې راګیریږي، ډېرې موقع داسې دي اور خاص کر مون کې بیا چې فلانه میاش کې دا کارخانه دی، فلانه میاش کې دا کارخانه دی، په دې موقع باندې واده کول خنه دی، اخترونو په میس کې په ځان د پاره د خاده انتخاب خنه دی، یا دا د خالی میاش دا، دا د لمبو میاش دا، دا د سفر میاشتا دا د محرم میاشتا پدې کې دا کارونه خري او دا کارونه خندي الله تبارک وتعالى رات کې چې انسان عطا ته دا اختیار نه کوي دا ته چا ویلې دي چې پدې میاش کې خادای مکوا تا باندې چا پابندې خلې چې دې میاش کې ودونه مکوا دا خبره دې ذهن کې چا چولې ده چې دې میاش کې زدا کار وکم نا غادي په زماده پاره داسې داسې شي سوچ تاسو کې ممکن هم داسې کسان شتا چې بازه رزو تا بازه میاشت تا بعض اوقات ته داسې داسې نسبتونه کوي او حالانکه الله تبارک وتعالى د طرف نه دغه کارونه په دغه اوقات کې مکمل حلال وي خو موږ هغه سره معاملې چاته د حرام کومون کې داشته کې نشتا سوچ تاسو ته دامون کې خامخاش تا ډېر نه بداسي وره بعضې په کې د جمعې ورځ باندې بعضې کارونه باندې دا جاهز دي الله ولی دا بختری کم ځای سپین کړی دي اوس د دې جایز او کنه جایز ته پوسته کوي دا چا نه جایز کړی دي دا څه چا حرام کړی دي یاد ساته شیطان مهنت دې خبرې کوي خو الله تبارک وتعالى وایي چې دا تحرمو ما احل الله چا لاس تاسو د پاره کم سيزونه حلال کړی دي صاف او ستر سيزونه دي هغه سيزونه تاسو په خپل ځان باندې قطعا مبند او پدې کې دا چې کسان چې هغه ناپوه کسان دي اغه ته علم د قران او د حديث ني د قران په کنايات او په اشارات باندې نه پويږي د ځان نه او خبرو کې د حرام او د حلال په باره کې دغه کسانو تاسو اتباع وکړئ دغه مسله تفصیلا دا بیانېږي چې تاسو چې الله دا کم سيزونه تاسو لپاره حلال کړی دي حلال سيزونه استعمالوي چې پاک صاف او ستروي ګندګي او نجاست اغه سره نه لګي دي لیکن کم سيزونه چې حرام دي د حرام سيزونه تاسو ځان بچی الله تبارک وتعالى وایي چې کم سيزونه ما د خپل پیغمبرانو لپاره حلال کړی دي اغه سيزونه ما تاسو لپاره حلال کړی دي سوچ تاسو ته د انبيای کرام او څنګه جماعت او دا څنګه هسته وي حدیث شریف کې راځي چې الله تبارک وتعالى د خپل انبيو لپاره کم سيزونه حلال کړی دي اغه سيزونه ستاسو لپاره مې انسان حلال کړی اغه سره معاملې د حلال وکوا اور چې کوم سيزونه حرام دي دا غي نه ته اجتناب کوا اغه نه ځان وځو نن سبا زمونږه مسله دادا چې په ځای د حلال او حرام طرف ته مونږه زیات رغبت کوو حرام دندک چې مونږ ته ملاويږي نو د حلال سيزونه کوشش بیا مونږه قفن دا غ شیطانی وسوسې دي چې شیطان په دغه سيزونه کې زمونږه خوشحالي خدا په دغه سيزونه کې مونږه لذت او خوندونه یې خېدي اور حالانکه دغه سيزونه انسان د الله تبارک وتعالى نه ډیر لري کوي تاسو ته خپل معلومه ده چې د حرامو د پاره څومره اسباب زرای څومره سيزونه دي هر یو انسان ته دغه معلومات شته او بعضی موخی خدا سي دي چې هغه سره غشته شي هم د خپل خراب کی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو قوم کې د حرام او رواج سي واشي دا غي دعاګان الله نه دا غي دعاګان الله تبارک وتعالى نه قبل یو حدیث کې راځي چې یو سړی بہت سفر کړی وی د بدن حالت پیدای چې مختبه ببر وی خيري بپی ستړی او ستومانه وی اور الله تبارک وتعالى ته بلا سوز دکړي چې الله دا کار وکي اے الله دا کار وکي اصل نبی علیہ السلام فرمایي د خوراک حرام دي د تسکا حرام دي دا اغوستن حرام دي کوم ځای چې وو سي دغه حرام دي نو چرته د دعاګان الله تبارک وتعالى قبل یو خو بد حرام او دانه فرصت وی چې موږ د الله نه سوالو نه غبه بیا الله مونږ نه راځي الله تبارک وتعالى به زموږ دعاګان نه قبل او بل مسله دا چې کوم یو سړی یاد ساته د حرام دندې شروع کړی وی او داغې نه دې صدقات کوي دا به تاسو معلومه ده چې صدقه او خیرات سره باقی مال الله پاکي صاف او ستر ګرځي په دې مال کې کچرتا سکوټ بنگار وی اور داغې نه زکات او صدقات کوی استلی شي دا مال پاکيږي لیکن کم مال چې حرام دي او داغې نه یو انسان صدقه وباسي په دغه صدقات دا حرام مال د پاکيږي هم او څنګه په پاک شي مال پاک دي نو په سبه پاک دي او بل حدیث کې راځي چې کوم یو انسان همیشه د پاره په حرامو کې اختوی اور د ځان نه رسو دا حرام مال فری دي دیته نه اخرت تلاشي زمونږ استاد خدای ایمان دي چې مونږ په بل خواسو زمونږ دا عقیده ده په دې دنیا کې مونږ ټول عمر بنیو زمونږ دا جون مونږ سره امانت دي چې الله څومره زمونږ لپاره مقرر کړی دی هغه ورځ به مونږ تیری کو عالم برزخ ته بزو او د عالم برزخ نه بیا عالم اخرت ته ځو دې دنیا کې همیشه زمونږ پاتې کېدل نشته خو نن زمونږ یاد وساته براینام دا عقیده ده خو په حقیقت کې دا اعتقاد زمونږ نشته خو زمونږ حقیقت کې دا اعتقاد او عقیده وي دا نن چې مونږ سکو دا کارونه به مونږ نه کړو نن خو بعضې کارونه زمونږ نه داسې کېږي چې هغې نه دا معلومېږي چې دا سړی د الله تعالی طاقت د سره مني نه او دی د الله وجود د سره مني نه. که ده د الله تبارک وتعالی طاقتونه منلې، ده د الله وجود منلې، ده د الله صفات منلې، نو دومره زیاته خلاف ورزي به ده کول. نن دې حد ته خبره رسېدلې ده چې بھئی کوم یو سړی داسې وي د هغه نه دا خلاف ورزی کېږي خو خفه کېږی ما. عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ما ته داسې اندازه لګي چې کوم یو انسان مال خرچ کوي دا هغه مقامات د خرچ نه ما ته اندازه لګي چې دغه مال حلال دی یا دغه مال حرام دی. حلال مال به چرته هم په داسې مقاماتو کې ونه لګي. نو حدیث شریف کې راځي چې یو سړی د حرام مال جمع کړی دې ته نه مړ شو او دغه حرام مال وروسته وارثانو ته پاتې شو، نو دغه حرام مال به د دې انسان د دوزخ د تلو دپاره ذریعه وګرځي. پلیم حرام خوړلی دي او رسو نور خلکو ته هم حرام پرېښي دي. خو د حرامو دندې ګورې یادو ساتی ډېرې زیاتې دي، صورتونه ډېر دي. نوکرۍ یو انسان ته ملو شي نو دې په هغه نوکرو کې بیا د رشوت کاروبار شروع کړي. خوا دې رشوت ته دې هدیه ووایي یا دې رشوت ته دې تحفه ووایي، خو رشوت تاسو ته خپله معلوم دی چې دا حرام مکمل دا حرام دی. اور د دې رشوت د وجې د دغه تنخواه هم حرامه ګرځي. اکمه تنخواه په خپله مزدورۍ چې دی اخلي ښه سوچ وکړئ دا څنګه حرامه ګرځي. دی چې په کومه اداره کې دی په هغه اداره کې څه قوانین دي، د هغه قوانینو ماتحت ته څه خدمات حواله شوي دي چې لکه ته به دا کار کوې دا خدمت به کوې او د دې خدمت عوض به تا ته دا ملاویږي. نو دا د الله بنده هغه خدمتونه بیا په نورو پیسو باندې کوي. نو چې کومې ادارې کوم شرایط په ده باندې لګولي وو او د سره یې کوم شرطونه لګولي وو د هغې خلاف ورزي وکړه، هغه شی هم ځان ته حرام کړو، دلته هم ځان له نورې حرامې جمع هغه خپلې هم ورپسې حرامې کړي، ځکه ادارې د طرف نه ده باندې څه ذمه داری وي، هغه ذمه داری ته مکمل پیمان کړه. تا سره خبره شوې ده چې دا کار وکړه دومره پیسې به تا ته ملاویږي، په ځای د دې کار باندې نورې کیسې توکي او بیا د دغه کار پیسې هم ته واخلې دا تا په څه کې غسې. یو خدا مسله ده سید دا ډېره زیاته نن سبا هغه رشوت ته دی تحفه وایي او هغې ته دی هدیه وایي. که نمونه ولا شل بدل کې خدا په نفس الامر کې دي حرام اور دا ناجائز دی. الراشی والمرتشی کلاہ ما فی الناری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے کم رشوت اغسطن کے یا رشوت پدی غرض ورکی چھے دے دبل حق زان تا سکی علاٹ کی دا دوار با جہنم کی. دا نبی علیہ السلام صاف حدیث دا سود معاملات تا ہو گورا نن دا سود معاملات کم حد پر رسیدی دی او دا سود معاملات تا کتن نفع ہو اے نستا پا نفع ویلو سر دا نفع ندرز نن دی سود لدی یو بلن میں خیل دیتا دی نفع و نفع نقصان. نقصان خو بچر تا اوم نوی نی پتر بین کی خدا غیو دا نفی صورت دے نفس الامر کی داوی سو اور دی دا اللہ بندہ غیر اکر شل زلنم بدل کی. لیکن دا سود معاملات تاستا معلوم دی یو روپے اولی نوی دے انسان دے جہنم دتلو ذریعہ دے پردے مال دے. دا دین علاوہ زمان دا ملازمتون ہو گو رہے بازی ملازمتون دا گناہ دی اور بازی ملازمتون دا دی چی دا تعاون کول دی دا بر سر پا گناہ دی. بازی خو پخپله گناه ده اور بازی امور داسی دی چې پدی کی تعاون کوي د چا د گناه د بل د گناه سره پدی کی دې مددګاری کوي. دې ټولو باندې نظر واچوي چې کم ملازمتونه به سات زمونږ د گناه دي یا په هغه کې د یو گناه مدد کول شي دا ټول شریعت حرام کړی دي. دا ملازمتونه به یو انسان نه اختیاري که خود د گناه دي یا د بل د گناه د پاره دې معاون ګرځي دا ټول صورتونه شریعت مکمل پدی باندې حرام کړی. بعض دندی زمونږ داسې دي چې بهی شریعت وایي دې طرف ته مزه شرابو مسلې ته وګورئ، د خنزیر مسلې ته وګورئ، اور دارنګ څه ته وګورئ، تاسو دې وینو ته وګورئ، مردار غوښو ته وګورئ، دې فټوانو ته وګورئ. دا مجسمې چې د مثالو د خټو د دې سیزون نه دا جوړیږي دا مجسمې د دې دا خرید و فروخت شریعت حرام کړی دی. نن موږ په دې کې اخته یو کنی د شرابو خرید و فروخت کوو اور دارنګ څه دي دا نور دا مردار سیزونه څومره چې دي د خنزیر د چانه د خرید و فروخت نه مسلمان مخ ناړی، د وینې د خرید و فروخت نه مسلمان مخ ناړی، د مردار غوښې نه مسلمان مخ ناړی، نن د تصویرونو نه د فټوانو خرڅولو د جوړولو دې سیزونو نه مخ ناړی. نن دغه مجسمې دی جوړی مجسمې څوک د مثالې جوړی پخوانو به د ګټو جوړولې څوک د مثالو جوړی چا په خپلو کوټو باندې لګولې دي او چا څه کړي دي او چا د ازمري په دې دغه باندې ښیسه بلاګانې دي. چتو باندې یو ځای مې کتلی دي، چا دا سپی ځان سره په ګاډو کې اېښي دي، دا سپی غونته کې نه، چا زمري غونته جوړ کړي دي، چا کومې بلاګانې د دې خرید و فروخت دواړه حرام دي، هغه سترې هم حرام دي، خرڅول هم حرام دي. نن مونږ دا بلاګانې راړو، څوکې وړو لراړي، څوکې زړو لراړي، څوکې وړو لراړي. نن خو به دا چی چی سوکم ماشومان دې جاړي چې ملائک درته ډنډونی سي یو یو ګروز ارمان چې هغه سات پستانه سوچ راشي چې اوس وہ سکول نشو اور تٹنگ سے چپت دیو لگی جی او خراب در در کی کنا چتا سکتے گر رہی کنا گر رہی خبر حالت نہ خبر خبر کی چی انسان کی دی تب لا دغا زیناس دی لیکن راغل نے تپوس پتی نہ کئی مر رب کا رب سو صحیح جواب اور کولی شی من نبیو کا ما تقولی فی حق حاضر رجل دا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا غی صورت مور تختار شی تپوس پتی کی دفع بارک سو تب لا دغا بارک سو رو ہوئی رشی ملائکو پوڑا دستا دروخ چلی کی نا نکا غلط جوابون اور کا حدیث کے راضی میں زبد اور سر ور سرائی اور سشے دے گروز دے چو والا را اخلاص کی نو ترمی ترمی کی پیو گزار بانے خوری شی بیا ور تا غروح معاد شی بیا پیر اخلاص کی اور ربائی پی جوڑ کری دل تا خبدا بانے کی چی جی سو کم داو کم سو کا داو کم چی دے شریعت مطابق چلے گا دغا خرید و فرو حرام دندی دین مکمل زانو ساتا اور بعض کسانوں کو یہ بلا مسئلہ اختیار کیا دغا زیناتی بیمہ پالیسی بیمہ پالیسی سوک زان بیمہ کئی سوک گاڑی بیمہ کئی سوک جہدادون بیمہ کئی سوک کارخانی بیمہ کئی بیمے نہ خبر ہے ددی سکستون دیا ہٹا کوا کس خوبر شپ لکون بدر گئی دا لکون تا لکم دینا رانا مکمل حرام دی مکمل حرام دی کد زانی بیمہ کڑی دا کد گاڑی بیمہ کڑی دا اور کد چاد جہداد بیمہ کڑی دا کد کارخانو بیمہ کڑی دا مکمل حرام دی چکمی پیسی تا جمع کڑی دی آگا پیسی دی رو باسو تو وہ باسا مکہ زمائز سکار نشتا چی دا کمی پیسی می جمع کڑی دی چی دا خپلی پیسی رو باسو مسلمانی دادا چی تا تا پتہ لگی دی چی دا صورتون اطول حرام دی غرض می دادی چاد جوارے مختلف طریقی اختیار چاول دا باندون ہوں گے خید چاول نور نمونه یې کړي یاد ساته خرص پیدا کیدل رور دے که هر څومره ول د یشکان بدلې صورتونه بدلې خدا ټول د جوارای انواع دي دا د جوارای اقسام دي چا دا طریقې اختیار کړي دا ټول طریقې د سړي شیطانی طریقې دي شیطان دا وسوسې مونږ ته چي او دا کارونه را باندې کوي او ډیر خو پکې داسې دي چې هغه د بل په حق باندې قبضه کوي د بل په حق خواه کاغه وراثت ته او کدا غینه علاوه دي دا ټول حرامي طریقې دي دا د شیطان وسوسې دي دا الله تبارک وتعالى د طرف نه یو اعلان راځي چې مؤمنه حلال خورا حلال می درله پیدا کړی دي اور د حرام نه ته اجتناب وکا مکمل حرام غو یاد ساته ځان ته نو او ساته په هر شعبه کې جدي مری نه ستاره پر الله کوم رزق مو غر کړی دي کلک دنو پای کې به الله خیر او برکت واچي پدا سے ډیر باندې وسکه چې ستاره پر وبال جان جوړ شي دلته په مرداري کې دلته په مرداری کې چرته سم قدم نیک دی چې چرته د شیطان د خوخي کارونه دي خپل خو خود خپل اجزان سره نور عمره جمع کی او داسې کسان عمره جمع کی چې هغه مزګزاری او دغه ناجایز ته کې نه دغه ناجایز په وګوري خپل هم ناشته نو خپل خو د خپل ګناه او چې د نور د ګناه د پاره انت ځان سبب جوړه ولې تب امرې نه د خدای طاقت منی د خدای زور منی دا وجود شادر کړی دی دا مال چادر کړی دی دا عقل چادر کړی دی دا کور چادر کړی دی دا اخر عمر دا دی چا دی دا ستاد پلار نه دی دا زما دا پلار نه دی یو سو رز زمونږ استاد سو دته جون دی نگرانی دا الله تبارک وتعالى ګوري چې دی څنګه دا فرض مدار چې شیطان زمونږ استاد سو ذهن دی طرف ته اړی محنت دې خبرې کوي قراش ته قران زده کا قران سره زده کو دا بلاګانو ته بکینی چې بربندان پکې کو بربند پکی گوری یو نظر باندی سڑی جہنم تزی او بیا بربندی چی اغام دغا سی زانتی لگولی دی اور اغا گوری دا سو خلا سوچو کئے چی دی سڑی و بال بس سمری چی دی تو بونا بس کم از کم سوچ پا دی خبرو بانے پکار دی دا مال اللہ دیل انہی در کرد دا مال اللہ دیل انہی در کرد دا مالم دا اللہ امانت دی تم دا اللہ تبارک و تعالی امانت دی چستان دی یو یو پیسی تپوس کی گی او صدا احوال کئے دی بانی جڑا یو انسان دا پکار دا جڑا پکار دا چه اللہ دا سکی کی دا قرآن سوئی اور دا منگ سوئی خو قرآن تا پا غد لکو غبونو کی بجی ورکو چه دا خدای خبر وانورون دا شیطانانو دا اور دیانو دا دا دمانو دا